met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Twee adviesorganen zeggen vandaag tegen het kabinet dat er gepleit moet worden voor een verbod op volledig autonoom wapentuig. Waarom? Dat hoor je zo hier in de Nieuws BV. Maar eerst een belangrijke dag in Duitsland. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. De Bondsdag heeft Olaf Scholz benoemd tot nieuwe bondskanselier van Duitsland. De sociaaldemocraat Scholz volgt na 16 jaar Angela Merkel op. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Hoe is die benoeming in de Bondsdag gegaan? Eigenlijk heel soepel. Dat staat allemaal vast, de hele procedure daarvoor. Hij is voorgedragen door de bondspresident. En dan mogen alle parlementsleden zelf gaan stemmen. Dat gebeurt geheim, dus ze hoeven niet te zeggen of ze voor of tegen zijn. Nou, hij kon zich 47 tegenstemmen veroorloven. Dan zou hij alsnog de meerderheid halen. Dat heeft hij ruim gehaald, want zoveel waren het er niet. Dus je zag ook echt een stralende shot. Maar misschien dat er toch nog wat bij hem steekt. Want als je alle zetels optelt van zijn nieuwe regering, dan waren het er nog meer. Dus er zijn tenminste 21 mensen die tegen hem hebben gestemd of van stem onthouden hebben. Er waren ook nog trouwens 3 ongeldige stemmen. Hoe dat gebeurd is, weet ik niet. Dus misschien dat hij zich toch nog afvraagt wie dat dan waren. Maar daar zullen we waarschijnlijk niet achter komen. Nou ja, goed. Hij is het geworden, Scholz van de SPD. En hij leidt die coalitie met Groenen en FDP. Die dag is nog niet afgelopen. Hoe gaat het verder? Nou, hij legt op dit moment een eed af in de Bondsdag. Dat ligt ook allemaal vast, alleen de laatste zin niet. Zijn voorganger Merkel was een christendemocraat. Die heeft dat afgesloten met "So wahr mir Gott helfe". Dat zal Scholz niet doen, sociaaldemocraat. Hij zal het op de niet-religieuze manier doen. En dan is er verder veel heen en weer gereisd tussen de Bondsdag, waar het parlement zit, en Schloss Bellevue, waar de bondspresident zit, die meer de ceremoniële taken onder zich heeft. Daar worden bijvoorbeeld alle ministers benoemd straks. 8 mannen, 8 vrouwen. Nou, die moeten daarna weer terug naar de Bondsdag, want daar worden ze dan beëdigd. En Scholz zelf die zal vanuit de Bondsdag naar de kanselarij gaan. En daar gaat Merkel alles aan hem overdragen. En dan kan de nieuwe regering in principe aan het werk. Wat gaat Merkel nou eigenlijk doen? Ja, dat is een goede vraag. Ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze ernaar uitkijkt om een beetje meer te kunnen gaan slapen. En dat ze ook niet meteen elke uitnodiging zal gaan aannemen die haar kant op komt. Uit angst om stil te zitten bijvoorbeeld. Ze zegt nee, ik wil een pauze. Ik wil een beetje nadenken over wat ik wil. Een beetje lezen en dan misschien een beetje indommelen. En wel kijken hoe ik wakker word. En er is nog gevraagd, wat gaat u nou eigenlijk doen met al die iconische pakken van u? Die kleurige pakken. Nou, die gaan niet naar een museum. Ze zegt, ik doe ze regelmatig in de kledingbak. Dus wie daar doorheen gaat, die komt misschien nog een pak tegen. En verder zegt ze, ja, het kan zijn dat ik uit gewoonte nog regelmatig denk, goh, welke beslissing moet ik nou nemen? Hoe moet ik het land besturen? Maar dan zal ik uiteindelijk bedenken, dat is niet meer aan mij. Goed verhaal. Correspondent Charlotte Waiers, dankjewel. De Omicron-variant van het coronavirus is op dit moment te vinden in zeker 57 landen en in alle werelddelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het grootste deel van de gevallen reisgerelateerd. Maar dat kan nog veranderen als er meer bekend wordt over de besmettingen. De WHO meldt verder dat het nog lastig is om de ernst van het virus te bepalen op basis van de weinige gegevens die er tot nu toe zijn. Eerder zei de organisatie wel dat het erop lijkt dat de Omicron-variant niet schadelijker is dan andere varianten van het coronavirus. De Amsterdamse vuilverwerker, de AEB, komt in Rotterdamse handen. De gemeente verkoopt alle aandelen aan de Rotterdamse vuilverbrander AVR. En daarmee is 450 miljoen euro gemoeid. De Amsterdamse wethouder Everhard is blij met de overeenkomst. AVR had niet alleen het beste bod qua financiën, maar ook die overige voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, afvang, gebruik CO2, belangrijke elementen nu. Zeker met de duurzaamheidsvraagstukken waar we voor staan in het land. En ook de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Dus ik ben heel tevreden. De Amsterdamse vuilverwerker moest 2 jaar geleden sluiten door slecht onderhoud. Het bedrijf wilde 150 miljoen euro steun van de gemeente, maar kreeg uiteindelijk maar 16 miljoen. De elektriciteitsproductie uit kolen is in het derde kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. Centrales stookten minder op gas en de elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen steeg met bijna een derde. Bij Ameland moet een nieuwe elektriciteitskabel voor groene stroom worden aangelegd. De kabel die er nu ligt is door onbekenden onherstelbaar beschadigd. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat bekijken hoe het werk met zo min mogelijk hinder voor het Waddengebied kan worden uitgevoerd. De wereldwijde uitstoot van CO2 door natuurbranden was dit jaar hoger dan ooit. Dat komt door grote branden in de Verenigde Staten, het Middellandse Zeegebied, maar vooral ook in Siberië. In die Russische regio gingen miljoenen hectare bos in vlammen op. En daarnaast kwam er in Siberië veel CO2 vrij door het ontdooien van de permafrost. Het NOS-journaal. Prinses Amalia wordt vanmiddag door haar vader koning Willem-Alexander geïntroduceerd bij de Raad van State. Gisteren werd Amalia 18 en daarmee heeft ze een zetel in de Raad van State, het hoogste adviescollege van de regering en het parlement. Dat is een ceremoniële functie om zich voor te bereiden op haar taak als koningin. Verslaggever Josephine Trehi vertelt hoe het programma er straks uitziet. Het begint om 2:00. Koning Willem-Alexander zal een toespraak houden en Amalia zelf. Dan zal ze een boom planten in de tuin bij de Raad van State. Dat is een beetje een symbolisch onderdeel. En daarna zal ze nog een paar vragen beantwoorden van de pers. En dat heeft ze wel eens vaker gedaan op Koningsdag, meer in een spontane vorm. Maar dit wordt dus eigenlijk haar eerste persconferentietje vanmiddag. En die ceremonie om 2:00 bij de Raad van State is live te volgen hier op NPO Radio 1. We gaan het hebben over de bouw van de Sagrada Familia in Barcelona. Dat is nog lang niet klaar, voor u dat denkt misschien. Maar er is wel letterlijk een lichtpuntje. Het licht van een 12-puntige ster op een van de torens gaat vandaag aan, zegt correspondent Rob Zoutberg. Een gigantisch ding moet je voorstellen. Een diameter van 7 meter, een gewicht van meer dan 5 ton aan glas en staal. Bedenk dan dat die Sagrada Familia nu 138 meter hoog is. Dus met die kroon, met die ster erbij. Maar goed, de basiliek wordt nog veel hoger. Ja, want er komt nog een toren bij en die wordt ruim 170 meter hoog. Het was de bedoeling dat de basiliek in Barcelona in 2026 klaar zou zijn. Maar door corona wordt het een paar jaar later. 7:07, het weer nog geregeld zon. In het westen meer bewolking en er valt een enkele bui. Er is vrij veel wind en het wordt 1 graad of 6. Morgen meer bewolking, enkele buien en 4 tot 7 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Helene de Geest. Er staat 1 file en dat is op de A4 Amsterdam-Den Haag bij de Schiphol-tunnel. Die tunnel is namelijk dicht door technische problemen. En dat kost je vanaf knooppunt Nieuwemeer ongeveer 10 minuten. Maar je kunt natuurlijk beter omrijden. En dat kan via Haarlem over de A9 en de A5. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Met Hubo zit je er warm bij. Dankzij de ventilatorkachel DualMate van Eurom. Deze verwarmt in de winter en koelt in de zomer. Nu bij Hubo voor €79. De allerlaagste prijs. Hubo helpt. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Ik wil het even met je over honden hebben. Ik ben Arthur Japin en een hondje heeft mij opgevoed. Over hem en alle honden heb ik een boek geschreven. Het gaat over onvoorwaardelijke trouw en het belang van intuïtie en staat voor prachtige tekeningen van Martijn van der Linden. Een ideaal cadeau voor iedereen die van dieren houdt. Honden voor het leven is verkrijgbaar in de boekhandel. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. De nieuwe roman van Herman Koch, een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Spant Nederland zich voldoende in om wereldwijd corona te bestrijden? Daar praat de Tweede Kamer morgen over. Ik beschouw zo voor op dat debat. En dat doe ik onder andere met GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. En gefeliciteerd iedereen. Hè. Er komt een nieuw seizoen van Sex and the City. Nou ja, of die vlag echt uit kan, dat hoor je later dit uur. Maar eerst advies over wapentuig. Nieuwsbv. Nederland moet zich op het internationale toneel uit gaan spreken tegen volledig autonome wapens. Dat pleidooi publiceren twee adviesorganen vandaag. De Adviesraad Internationale Vraagstukken, AIV. En de Commissie van Advies in Zaken Volkenrechtelijke Vraagstukken, oftewel CAVV. Dan weet u dat. Lid van die laatste is Bibi van Ginkel. En zij zit klaar om het advies toe te lichten. Goedemiddag, mevrouw van Ginkel. Goedemiddag. Ja, volledig autonome wapens. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dat zijn wapensystemen die je, zodra je ze hebt aangezet, eigenlijk helemaal hun eigen gang gaan. Dus die zijn zo voorgeprogrammeerd dat ze daarna zelf de beslissingen nemen over wanneer en hoe ze precies inslaan. En dat is een soort systeem waar je dan eigenlijk als mens geen controle meer op hebt vanaf het moment dat je op de aanknop hebt gedrukt. Maar wacht even, ze doen maar wat? Of zit er nog een algoritme achter of iets dergelijks? Er zit natuurlijk in zo'n systeem wel iets, een programmering, artificial intelligence, ingeprogrammeerd, die volgens bepaalde criteria eigenlijk doelen selecteert en die volgt en daar dus dan die aanvalt. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk vaak zo dat in omgevingen dingen veranderen. En de vraag is dan, kan zo'n systeem dan eigenlijk ook slim en ethisch en juridisch blijven denken of die aanval dan nog wel gelegitimeerd is. Mm. En daarvan zeggen wij, vandaar is eigenlijk onvoldoende controle op, en daarom moet je dergelijke wapens verbieden. Mm. Kunt u eens even concreet voor mij maken, in welke recente conflicten zijn dat soort wapens ingezet? Ja, in Nagorno-Karabakh-conflict recent is echt het verschil gemaakt door, nou ja, dat waren dan wel gedeeltelijk autonome wapensystemen. Dat is wel een verschil. Bij gedeeltelijk autonome wapensystemen hou je als mens eigenlijk op bepaalde fases van het inzetten van dat wapen controle. Maar het soort ontwikkeling van dat soort geautomatiseerde wapens is wel een feit en iets wat een enorme vlucht neemt. Mm-hmm. En daarom vinden wij het als commissies ontzettend belangrijk dat daar hele duidelijke regels komen voor wanneer je dat kan inzetten en onder welke omstandigheden. Wacht even, Nagorno-Karabakh, dat was 2020. Wat ging er dan mis precies? Nou, niet zozeer mis, maar het blijkt dat in dat conflict gewoon heel veel gebruik wordt gemaakt van gedeeltelijk autonome wapensystemen. En daarmee bevestigt ons dat eigenlijk in het feit dat die technologische ontwikkeling een enorme vlucht heeft genomen. En ook dat militaire organisaties van verschillende landen daar ook echt gebruik van maken. Okay. We hebben 5 jaar geleden ook een advies uitgebracht. En toen zeiden we eigenlijk van, nou ja, gezien De duiding van het internationaal humanitair recht, oftewel het oorlogsrecht, vinden we het niet noodzakelijk om met een nadere regels te komen. Maar inmiddels, gezien al die ontwikkelingen, zeggen we ja, dat is inmiddels wel noodzakelijk. Je moet veel duidelijker daarin zijn, omdat er anders een beetje een schimmig terrein blijft over welke wapens we het hebben en hoe dan die menselijke controle er precies uit moet zien. Mm-hmm. En in dit rapport geven we dan ook echt veel meer handvatten om dat te reguleren. Oké, dus gezien de recente ontwikkelingen, waaronder dus Nagorno-Karabakh, daar op basis daarvan heeft u besloten van, nou ja, er zijn echt wel degelijk extra regels nodig. Heeft u daar ook maatschappelijke organisaties voor geraadpleegd? Voor bijvoorbeeld Pax, het Rode Kruis, die pleiten al veel langer voor een verbod? Ja, zeker. We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan bij het opstellen van dit rapport. We hebben er ook echt de tijd voor genomen om met verschillende experts te praten. Ethici, mensen die juist op die technologische ontwikkelingen zitten. De militaire ontwikkelingen. Maar zeker ook met organisaties als Pax en het Rode Kruis. En ook het meest recente rapport van het Internationale Rode Kruis hebben we kennis van genomen. En daar blijven we ook best behoorlijk dicht bij in de buurt. Op een paar punten wijken wij af van hun standpunt. Maar ik vermoed dat zij best blij zullen zijn met de steun die ze ook vanuit dit rapport voor hun standpunt vinden. Ja. Om toch te zorgen dat de internationale gemeenschap zich echt gaat inzetten voor zo'n verbod. Nederland daar ook echt een soort leiderschapsrol in moet nemen. En zich moet inzetten voor nadere regulering van het gebruik van die gedeeltelijk autonome wapensystemen. Ja. Maar waar trekken we dan de grens, mevrouw Van Ginkel? Want we kennen natuurlijk de drones, we kennen de robots, maar nu hebben we dus ook wapens die helemaal autonoom handelen. Waar trekken we de grens als we het hebben over autonome wapens? Ja, autonome wapens, dat zijn dus wapens waar eigenlijk een mens niet meer tussen beiden kan komen vanaf het moment dat zo'n wapen is aangezet, zeg maar. Okay. Wordt ingezet. En bij gedeeltelijk autonome wapensystemen moet u ook denken aan afweersystemen die heel snel kunnen rekenen. Veel sneller kunnen rekenen dan een mens als er dus een raket op je afkomt. Mm. En als een mens op dat moment moet gaan bedenken of ze kunnen inzetten, dan ben je waarschijnlijk te laat. Terwijl zo'n gedeeltelijk autonoom wapensysteem, omdat het zo geprogrammeerd is om zo'n raket die op je afkomt te herkennen, en dan razendsnel de berekeningen te maken om dan dus een tegenaanval te doen om zo'n raket te vernietigen. Ja. Dus die ontwikkeling is ook zeker in ons belang. Mm-hmm. Er zijn ook allerlei systemen die ingezet worden om bijvoorbeeld gewonden van het slagveld te halen, waar het anders gevaarlijk is om mensen te sturen, maar met bepaald soort systemen je karretjes kan besturen die gewonden ophalen. Dus we hebben er gewoon ontzettend veel profijt van om ook hierop te blijven focussen, maar wel te zorgen dat dat heel goed gereguleerd is. Ja, heel goed gereguleerd. En als dat niet zo is, moeten we ons dan verzetten als Nederland? Ja, en dan zeggen we dus van we moeten ons sterk maken voor een verbod op die autonome wapensystemen. Mm-hmm. Echt zeggen dat we dat soort systemen niet willen zien op het slagveld. En internationaal in de onderhandelingen die volgende week bijvoorbeeld ook gaan plaatsvinden in Genève rondom het VN-verdrag voor de conventionele wapensystemen. Daar pleiten eigenlijk voor die nadere regelgeving, ofwel in een additioneel protocol, ofwel in nadere guiding principles. Alles om maar te zorgen dat er meer duidelijkheid is over welke systemen wel en welke systemen niet, en onder welke omstandigheden ze ingezet kunnen worden. Dan zeggen jullie in het advies ook tegelijkertijd: zorg ervoor dat je investeert. Zorg ervoor dat je aan tafel zit bij de mensen die met deze systemen bezig zijn. Waarom? Nou, omdat die ontwikkeling eigenlijk niet te stoppen is. Het is zo dat er heel veel van die technologie ook een zogenaamde dual use toepassing kent. Dat betekent dat die ook niet alleen maar in militaire toepassingen nuttig is, maar juist ook in hele civiele toepassingen. Iets waar iedereen dus profijt van heeft in de gewone ontwikkeling van technologie. En omdat dat nou eenmaal niet te stoppen is, kan je maar beter zorgen dat je aan tafel zet met die private ondernemingen, met die bedrijven die dat soort technologieën ontwikkelen, om te zorgen dat op het moment dat ze dat gaan ontwikkelen, ze dat ook doen op een ethische manier. Zodanig dat het systeem is ontwikkeld dat je als mens op de juiste momenten goed begrip hebt van hoe dat wapen functioneert en ook kan ingrijpen als dat een verkeerde beslissing zou nemen. Het kan overrulen. Mm. En daarvoor moet je eigenlijk in die hele ontwikkelfase al betrokken zijn. Mm. Maar ik klinkt een beetje als een tiener die eigenlijk wil roken. En dan zeg je als ouder, nou weet je wat, doe het dan maar thuis. Dan heb ik er in ieder geval zicht op. Nou, die vergelijking kan ik eerlijk gezegd niet helemaal volgen. Nee, maar begrijpt u wat ik bedoel? Dat je er wel zicht op kunt hebben. Maar heb je ook genoeg zeggenschap om in te grijpen als bepaalde landen daar gewoon maling aan hebben? Nou ja, kijk, als je het in internationale regelgeving regelt, dan zijn dat dus verdragen eventueel waar staten zich aan binden. Mm-hmm. En hebben ze er allemaal belang bij. Dus als een ene het breekt, kan een ander de ander daarop aanspreken. Mm. Bovendien zeggen we dat het ook van belang is dat een verplichting die in de Geneefse conventie staat, dat staten ook zogenaamde weapon reviews eigenlijk uitvoeren, dat ze die ook transparant maken en over publiceren. Dat wil zeggen dat ze dan aangeven geven bij de aanschaf van bepaald soort wapens. Hoe ze zien dat die wapens ook gebruikt kunnen worden conform de regels van het oorlogsrecht en conform ethische beginselen. Ja, nou begrijp ik dat het vrij gebruikelijk is dat deze adviezen overgenomen worden door het kabinet. Gaat u daar ook van uit? Nou, het is zo dat de Nederlandse regering eigenlijk in het afgelopen paar jaar steeds heeft aangegeven dat ze het vorige advies van meer dan 5 jaar geleden van de AIV en de CAVV volgen. Maar dat ze dus nu met de nieuwste ontwikkelingen eigenlijk aan het wachten waren op dit nieuwe advies. Ja. Omdat ze naar aanleiding van dit nieuwe advies hun standpunt zouden heroverwegen. Dus de verwachting is dat ze hopelijk wel in grote lijnen onze aanbevelingen zullen volgen, inderdaad. Nou, we gaan het afwachten. Dank u wel, Bibi van Ginkel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Niet alleen Nederland is het een haasje met de coronacrisis. De hele wereld ligt op haar gat. En dat moeten we dan ook wereldwijd oplossen. Maar doet Nederland wel genoeg? Morgen debatteert de Tweede Kamer over de rol van Nederland in de wereldwijde aanpak van de coronacrisis. Te gast zijn Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks vanuit Den Haag. En hier bij mij aan tafel Oliver van Loo, de lobbyist die achter de schermen heeft gevochten voor vaccins voor ontwikkelingslanden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Westerveld, u gaat morgen dat debat in. Hè? Wat gaat u precies bijdragen daar? Ja, wat wij in het debat gaan vragen, en dat hebben we al vaker gedaan, is eigenlijk dat het ministerie zich eens aan de beloftes houdt die al eerder zijn gemaakt. Namelijk dat er voldoende wordt gedoneerd aan arme landen. Dat is heel belangrijk. Maar wat we ook zouden willen is dat Nederland zorgt in wereldwijd verband natuurlijk, dus daar moeten internationale afspraken over komen, dat farmaceuten hun patenten vrijgeven. Dus ook daar gaan we naar vragen. En we willen natuurlijk überhaupt eigenlijk een lange termijn strategie van hoe gaan we nou zorgen dat we de coronacrisis wereldwijd oppakken. Want we zijn in Nederland niet veilig als de rest van de wereld geen toegang heeft tot vaccins. Even de cijfers erbij. En dan ga ik even naar de meneer Van Loo hier bij mij aan tafel. Want meneer Van Loo, hoe staan we er eigenlijk internationaal voor? Hoeveel geld heeft Nederland al uitgegeven aan de bestrijding van COVID wereldwijd? Nou, best wel mager. Teleurstellend. Oh. Zeer teleurstellend. Ik denk, vorig jaar heeft de adviesraad in zijn vraagstukken, die net ook al te sprake kwam, geadviseerd om 1 miljard vrij te maken. En om de koppeling tussen de economische groei of krimp en ons hulpbudget, om die los te laten. Dus we hadden min 5% economische groei. En dan zou er dus uiteindelijk vorig jaar 1 miljard afgaan. Nou, dat miljard is gelukkig niet afgegaan, omdat Wopke Hoekstra toch over zijn hart heeft gestreken. Maar Nederland kwam met 150 miljoen euro. Wat gaf Frankrijk? 1,6 miljard. Spanje 1,8. Duitsland 3 miljard. Engeland 1,2 miljard. Ja, maar we zijn een heel klein landje, toch? Nou ja, goed, als je kijkt naar onze economie is 24% van Duitsland, dan zou Nederland toch echt wel iets van 800 miljoen moeten bijdragen. Dus Nederland doet echt heel erg weinig. Mm-hmm. Als je nu kijkt naar ACT-A, dus dat is diagnostische methode, COVAX, dus het financieren van vaccins. Als je kijkt naar wat Nederland daar nu aan bijdraagt, is dat 242 miljoen. Als je kijkt naar wat Nederland zou moeten bijdragen, volgens de WHO fair share principes, is dat 565 miljoen. Dus Nederland loopt 323 miljoen achter. We moeten die knip nog verder opentrekken, dus als ik het goed begrijp. Mevrouw Westerveld, u bent kritisch dus op het beleid van het demissionaire kabinet in het buitenland. Maar goed, hè, we hebben al best wel veel moeite hier in Nederland al om de boel een beetje in het gareel te houden. Moeten we dat niet eerst oplossen? Ja, daar moeten we natuurlijk ook mee bezig zijn. En dat zijn we ook iedere week. Maar laten we niet vergeten dat dit natuurlijk een pandemie is. Wereldwijd hebben mensen last van corona. Wereldwijd worden mensen ziek. En dat is natuurlijk het hele grote probleem. We kunnen in Nederland straks... we hebben natuurlijk een enorme discussie nu bijvoorbeeld over de boosterprik. En straks zitten we misschien wel in de situatie dat mensen in Nederland een derde, vierde of vijfde prik hebben. Terwijl mensen in arme inkomenslanden niet eens toegang hebben tot vaccins. En dat leidt er natuurlijk ook weer toe dat er allerlei verschillende mutaties zijn. Waar we ook weer in het Rijke Westen last van krijgen. Dus we lossen deze pandemie gewoon niet alleen op als Nederland. Aha. En daarom moeten we over de grenzen heen kijken. Natuurlijk vanuit internationale solidariteit. Maar ook omdat het onze eigen gezondheid treft als we niet nadenken over de rest van de wereld. En dan is die toegang tot vaccins ontzettend ongelijk verdeeld. Goed, en daar hebben we dan zelf ook belang bij. Meneer Van Loo, u bent lobbyist. Dat moet ik er nog eventjes bij zeggen. Dat heb ik natuurlijk ook in de introductie gezegd. Ja, want u lobbyt in Den Haag. U bent bezig geweest voor meer vaccins dus in deze ontwikkelingslanden. Als ik dan zo mevrouw Westerveld hoor, dan denk ik, nou, die heeft het hartstikke goed door. Den Haag heeft dit toch gewoon door. Is dat wel nodig, dat lobbyen daar? Nou, dat is echt een hele goede vraag. Want als je kijkt naar wat het kost om 70% van de wereldbevolking te vaccineren, is dat 5 miljard euro. Dus dat is best wel overkomelijk. Hè? Als je het gemiddelde steunpakket bekijkt voor twee kwartalen voor de horeca, dan zit je op hetzelfde bedrag. Ja. Toch lukt het kennelijk niet, Nederland en welvarende landen, om die 5 miljard bij elkaar te brengen. Terwijl we weten dat het de wereldeconomie 9 biljoen kost. Ja. Als we die 70% niet halen. Dus er zit toch een bepaalde schroom. En het is vorig jaar heeft de premier in de New York Times aangegeven, de enige manier waarop we COVID kunnen oplossen is door het in Afrika ook op te lossen. Maar toch, op de een of andere manier, zeker in het begin van de crisis, was het, we gaan niet praten over mondkapjes voor Kinshasa, zolang we een tekort hebben in Breda. Maar u zegt schroom, als in we willen geen achterban verliezen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dat is het interessante. Vorig jaar hebben we met CoreDate en een aantal ontwikkelingsorganisaties onderzoek laten uitvoeren onder kiezers. Mm-hmm. Wat de bereidheid is onder de achterban van CDA en de VVD. Om voor een extra inzet, eigenlijk om een passende inzet, vergeleken met andere donorlanden zoals Noorwegen, Zweden, et cetera. En iets van 80% van de achterban van deze twee partijen is hartstikke positief om bij te dragen, omdat ze inzien, en niet alleen uit eigen belang overigens, hè, ook uit solidariteit, omdat ze inzien, precies wat Lisa aangeeft, je kan het alleen maar oplossen. Hè. Geen één land is veilig, totdat elk land veilig is. Dus achterban is mee, opgelost. Nou ja, goed. En dan de harde realiteit is vorig jaar, toen er 150 miljoen euro op tafel kwam, na het advies van de AIV, van Jaap de Hoop Scheffer, heeft het maandenlang geduurd. Dat advies kwam in april, mei. Toen kwam er 15 juni een debat. Maar toen kwam Sigrid Kaag naar de Kamer met lege handen. Want ze kreeg van Wopke Hoekstra gewoon geen centjes. Zo simpel is het. Toen kwam er een debat op 3 september, na het zomerreces. En toen lag er 150 miljoen op tafel. En wat was nou de deal binnen het kabinet? Dat ChristenUnie, D66 en het CDA schoorvoetend die 150 miljoen kregen. De deal was dat de VVD 150 miljoen voor wapenstokken, pepperspray en bodycams kreeg. 150, 150. Tot uw dienst. Dus kennelijk wordt er op zo'n manier, op zo'n eigenlijk ja, kleinzierige manier, wordt er dan naar een crisis gekeken. En krijgt alleen het progressieve deel van het kabinet 150 miljoen. Als de politie ook dat krijgt. Een soort van koehandel, als ik het zo hoor. Niet alleen dat, hè. Want we vragen ook al langer in de Tweede Kamer om grote farmaceutische bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid. We vragen al veel langer om bijvoorbeeld recepten van vaccins vrij te geven. En ik las gisteren weer het bericht dat de Wereldgezondheidsorganisatie nu 100 miljoen dollar investeert in zeg maar beginnende bedrijven in Afrika om het recept van Moderna te ontrafelen. Terwijl diezelfde Moderna een omzet heeft van 18 miljard dollar. Dat is echt niet te geloven wat hier gebeurt. Terwijl we in een wereldwijde crisis zitten, enorme winsten worden gemaakt en tegelijkertijd de Wereldgezondheidsorganisatie dus geld moet investeren om recepten te ontrafelen. Daar zou je natuurlijk ook in internationaal verband gezamenlijk een harde vuist op moeten maken en gezamenlijk die farmaceuten moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Even terug naar meneer Van Loo, want dat lobby hè, daar in Den Haag, met wie heeft u al gesproken? Welke partijen? Bewindslieden? Nou, we hebben eigenlijk afgelopen jaar anderhalf jaar met alle woordvoerders heel goed contact. Dus dat zit echt wel goed. Ik denk dat vooral afgelopen jaar het probleem is geweest dat er binnen het kabinet geen overeenstemming was. En ook door binnen de coalitiepartijen, waar de VVD toch vaak aan de rem heeft getrokken. Maar heeft u nou een beetje macht daar in Den Haag? Kunt u nou iets uithalen? Nou ja, goed. We adviseren. Maar de Kamerleden die wegen zelf de informatie. Dat weet Lisa als de beste. En die bepalen wat ze ermee doen. Maar uiteindelijk, ik durf wel te zeggen, wat vorig jaar is er vanuit Duitse ministers, vanuit het Duitse kabinet, vanuit Bill en Melinda Gates, richting de premier, richting Wopke. Eigenlijk alles is gedaan om mensen bewust te maken. We moeten dit echt gezamenlijk oplossen. En het is pennywise pound foolish. Het kost, als we een week lang een volledige lockdown hebben, kost het 5 miljard. Mm-hmm. En dat zijn de totale kosten om tot 70% wereldbevolking gevaccineerd te worden. Dat is duidelijk. Mevrouw Westerveld, heeft u zich ook laten inspireren door lobbyisten als Oliver Van Loo? Ja, we hebben gisteren even contact gehad over het gesprek vandaag, maar we zijn niet eens aan toegekomen om elkaar te bellen. Dus nee, wij hebben niet zo heel veel contact de afgelopen tijd. Andere lobbyisten bij u over de vloer geweest? Nou, dat valt eigenlijk wel heel erg mee met dit onderwerp. Ja. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat vanuit onze achterban, maar natuurlijk ook vanuit NGO's, horen wij een soortgelijke oproep als die ik de heer Van Loo nou hoor doen. Mm-hmm. Namelijk, zorg er nou voor dat we wereldwijd die crisis aanpakken. En misschien nog één punt. Ik merk inderdaad wel dat in Kamerdebatten vaak wel wordt gesuggereerd alsof we van alles doen, maar dat is dus niet zo. We hebben verschillende voorstellen gedaan om juist met de meerderheid van de Kamer ook het kabinet te overtuigen om meer te doen. Nou, farmaceuten aan te pakken, om meer te doneren, om sneller aan de slag te gaan, om een internationaal verband samen op te trekken. Maar ook daar horen we toch heel erg vaak een nee. Dus ik merk dat de meerderheid van de Kamer niet zomaar hier groot fan van is, of in ieder geval niet zomaar de daadkracht heeft om dit probleem echt aan te pakken. En dat we nog veel te veel kijken naar alleen ons eigen land. En daarmee zijn we er natuurlijk niet. Maar meneer Van Loo, volgende week ligt er hopelijk, hè, onderstreep ik even, een regeerakkoord. Daar is vast uitgedokterd hoe we dat allemaal internationaal gaan doen, toch? Nou, dat klopt. Ja, ik hoor daar wel positieve berichten over. Dus dat stemt wel hoopvol. Tegelijkertijd, het doel was om dit jaar een paar miljard bij elkaar te brengen, zodat we medio 2022 70% van die wereldbevolking gevaccineerd zouden hebben. De Haagse realiteit is kennelijk dus dat we wachten met onze Nederlandse bijdrage bekend te maken totdat het regeerakkoord er is, terwijl we dit eigenlijk al een half jaar geleden hadden moeten doen. Dus eigenlijk zeggen de onderhandelaars daarmee, en dat, ja, ik weet dat het cynisch overkomt en spijt me daarvoor. U mag dat hier aan tafel, hoor. Nou ja, dus eigenlijk zeggen ze, prima, tot je dienst, die pandemie, maar we zijn aan het formeren, kun je niet even wachten. Dus morgen is een debat, en het zou eigenlijk het kabinet sieren dat ze niet de bloemen mee naar huis willen nemen voor zichzelf, en dat het hun eigen feest is als het regeerakkoord wordt gepresenteerd, maar dat ze gewoon morgen water bij de wijn doen en zeggen, jongens, we lopen 323 miljoen achter, hier komt het op tafel en we gaan het gezamenlijk aanpakken, we nemen onze verantwoordelijkheid. Ja. Ik ga ervan uit dat mevrouw Westerveld het hier helemaal mee eens is, maar kunt u nog constructieve punten meegeven aan het demissionaire kabinet? Ja, dat doen we eigenlijk voortdurend. En ik vind het al, ik vind het al heel constructief, ook dat we verschillende plannen neerleggen bij het kabinet. Bijvoorbeeld inderdaad om gezamenlijk met andere landen op te trekken om deze crisis aan te pakken. Mm-hmm. We hebben een aantal keer echt wel flink erop gehamerd dat landen gezamenlijk moeten optrekken om farmaceuten aan te spreken. En dat klinkt misschien als alleen maar kritiek. Maar dat doen we juist in het belang van de gezondheid van de hele wereldbevolking. En dat is het hele grote probleem natuurlijk. Dat er veel te veel wordt gekeken naar alleen het eigen belang. En naar ons eigen land. En dat we allemaal, oprecht, ik vind ook dat we bezig moeten zijn met de crisis in ons eigen land. Mm. Maar we kunnen er niet over, of we kunnen hier niet overheen stappen als we niet kijken naar hoe gaan we nou gezamenlijk de handen ineen slaan met alle andere landen in de wereld en gezamenlijk kijken wat er nodig is om deze crisis om daar uit te komen. Ja. Zonder dat nu rijke landen vaccins massaal inslaan en arme landen het nakijken hebben. Ja. En daardoor alle problemen gewoon weer bij een volgende golf bij ons terugkomen. Ja. Meneer Van Loo, ik zie uw vinger nog even omhoog gaan. Heel kort, hoor. Ja, heel kort. Want, nou, wat... Ik heb hier een trappelende druk te maken. Oké. Heel snel. Nou, wat interessant is, nu hebben we het over COVID-19. Ja. Maar er zijn nog een aantal andere neglected tropical diseases. Ja. En het interessante is, CEPI is daarvoor opgericht om onderzoek te doen naar... Begint u nu al met uw volgende lobby? Nou, eigenlijk. Dat valt mee. Het gaat nu over COVID. Maar er zijn nog een aantal andere tropische ziekten waar nog geen onderzoek naar wordt gedaan, waar nog geen vaccin voor is. En het interessante is, daar geeft Nederland de afgelopen 2 jaar wel geld aan. En ik zag in de Kamerbrief die morgen wordt behandeld dat daar 0 euro voor bestemd is en gereserveerd is voor aankomend jaar. Dus dat geeft ook een beetje de mindset aan. We zijn nu bezig met deze crisis, maar de virussen die op ons af gaan komen, daar is Nederland voor volgend jaar alweer het enige donorland ter wereld, wel welvarend donorland, waar we niets aan besteden. Dus misschien ga ik daar straks misschien nog even met Lisa over bellen. Weer even lobbyen bij mevrouw Westerveld, inderdaad. We kijken in ieder geval uit naar het debat van morgen. Bedankt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld en lobbyist Oliver De Loo. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, straks ga ik het met filmrecensent Floortje Smit hebben over de reboot van Sex and the City. 20 jaar geleden was de serie razend populair. Hè? Veel vrouwen identificeerden zich met een van de personages. Ik weet niet of Pieter Derks ook een favorietje had, Pieter? Ik schrok gewoon even van de vraag. 20 jaar geleden. Ja, zo oud worden we. Ja, precies. Of zijn we. Ja. Ja. Maar goed, hij heeft in ieder geval wel een hele verse column voor u klaarstaan. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, ik las een berichtje in de krant vanmorgen waar ik mijn hoofd al de hele ochtend over breek. De Belastingdienst krijgt een boete. Ze moeten 2,75 miljoen euro betalen vanwege onrechtmatig en discriminerend handelen in de toeslagenaffaire na een vernietigend oordeel van de autoriteit persoonsgegevens. Dat ze die boete krijgen lijkt me op zichzelf niet meer dan terecht. Maar wat ik al de hele ochtend probeer te snappen, wie gaat die boete nou betalen? In principe legt de overheid dus de overheid een boete op. Dus als de Belastingdienst een boete betaalt, gaat dat geld dan naar de Belastingdienst. En als ze zichzelf een boete moeten betalen, sturen ze zichzelf dan ook zo'n vage brief waar dan staat te verrekenen of te betalen, zodat ze niet snappen of ze nou geld terugkrijgen of moeten overmaken. En zou dat misschien een ambtenaar op het idee kunnen brengen om de krankzinnige formulering in belastingbrieven een keer in normaal Nederlands op te schrijven? Of gaat die boete naar een andere afdeling van de overheid? En welke dan? En hoe gaat de Belastingdienst dat gat dan weer opvullen? Gaan ze een tandje strenger controleren om de komend jaar 2,75 miljoen extra te incasseren? En doen ze dat dan weer bij mensen met een dubbele nationaliteit, zodat ze straks weer een boete krijgen? En gaat dan straks de belasting omhoog om de boetes van de Belastingdienst te kunnen betalen, zodat gedupeerde ouders uiteindelijk straks zelf moeten betalen om gediscrimineerd te mogen worden? Vragen. Niks dan vragen. En weinig antwoorden. Het enige dat ik kon vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens is dat boetes geïnd worden door het CJIB, bij veel Nederlanders bekend als een vereniging van verkeersfotografen die hele dure foto's maken. Maar misschien wel de belangrijkste vraag die dit berichtje bij me opriep: hoe weten we nou zeker dat dit nooit meer gebeurt? Leuk zo'n boete, maar hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat we haar weer vertrouwen? Want daar lijkt nog niet echt een plan voor te zijn. In dezelfde krant stond toevallig een artikel over de vreemdelingenpolitie. Die trokken van elke asielzoeker die binnenkwam de hele telefoon leeg, sloegen alle gegevens op en legden niet echt uit waarom en hoe die gegevens vervolgens bewaard werden. Er is aan de bel getrokken bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol om dat beter te regelen, maar die heeft dat advies naast zich neergelegd. Ze moest dan een krukje pakken om het bovenop de stapel te leggen, want ze legt wel vaker dingen naast zich neer. En dan is er ook nog de WGS. Dat is een nieuwe wet die vorige maand werd aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gegevenskoppeling door samenwerkingsverbanden maakt het mogelijk om gegevens van overheidsinstanties en bedrijven aan elkaar te koppelen, daar een algoritme op los te laten en zo risicoprofielen te maken, zodat burgers die mogelijk crimineel zouden kunnen zijn een vinkje achter hun naam krijgen in een database waar ze zelf geen weet van hebben. Klinkt bekend, dit scenario. Al wist ik van sommige clubs in de database niet eens dat ze bestonden. Zo blijkt er een infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen te bestaan. Nogal een subjectief begrip natuurlijk, onverklaarbaar vermogen. Ik vind zelf bijvoorbeeld het vermogen dat door gokbedrijven, flitsbeleggers en Prins Bernhard Junior verdiend wordt ook volstrekt onverklaarbaar, maar het schijnt allemaal hartstikke legaal te zijn. Hoe dan ook, één anoniem telefoontje met verdachtemakingen kan ervoor zorgen dat je in de database terechtkomt en kom er dan nog maar eens uit. Er is al gewaarschuwd dat dit wel eens een nieuw toeslagenschandaal zou kunnen worden door bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van State, maar zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben de wet inmiddels aangenomen. Dat worden weer heel wat boetes voor heel wat overheidsinstanties. Het enige waar we nog een beetje hoop uit kunnen putten is misschien dat de Raad van State vanaf vandaag een nieuw lid heeft. Amalia van Oranje treedt vanmiddag toe en die heeft natuurlijk alle belang bij het intrekken van deze wet. Ga maar na. Net 18 en nu al een onverklaarbaar groot vermogen. Betaalt geen belasting. Ouders van twee verschillende nationaliteiten. Allemaal een uitkering. Familie die zich met schimmige vastgoeddealtjes bezighoudt en ook nog wapens in huis. Als daar het algoritme niet op aanslaat, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik zou zeggen, hup Amalia, doe er iets aan. Trek ze over tafel vanmiddag. Red de democratie. Dan wil ik voor één middagje best even vergeten hoe gênant het is dat we daar een ongekozen troonopvolgster voor nodig hebben. De Nieuws BV. Je ziet prachtige zwarte gewaden voor je. Duistere zwarte make-up op een bleek gezicht. En stekelige halsbanden. Maar Gothic is veel meer dan dat. Ga maar eens even kijken in het Designmuseum in Den Bosch. Daar loopt nu de expositie Goth Designing Darkness. En bij mij de hoofdconservator van de tentoonstelling, tevens directeur van het museum. En dat is Timo de Rijk. Goedemiddag. Hoi. En ook auteur en podiumdier, zo mag ik je hoop ik beschrijven. Of, zo mag jij het zien. Oh, gelukkig. Elfie Tromp is ook vandaag de gast. En wellicht goed te beschrijven als voormalig goth of nog steeds goth? Nou, of weet je, het verlaat je niet. Het is een beetje als met geloof opgevoed worden. Ja? Je blijft altijd een beetje geloven. Dus ik heb wel nog steeds een zwart randje aan de ziel. Oké. Okay. Kom iets dichter bij de microfoon met je zwarte ziel. En dan ga ik even naar Timo. Want voor we gaan bespreken wat er allemaal te zien is, Timo, in het museum. Wat is goth? Goth is een neiging om naar een andere wereld te willen. Al is maar tijdelijk. Hè? Dat kan een feest zijn of je kunt je permanent goth voelen. Het is de neiging om de donkerte te omarmen. Niet van je af te duwen, maar juist interessant te vinden. Mm-hmm. Het mysterieuze, het betoverende van de wereld. Wat we waarschijnlijk niet hebben. Als je gewoon in de auto zit, is er niks aan de hand. Dan snap je alles. Dan hè, de wegen zitten. Wauw, bij mij gaat het wel eens mis, hoor. Ja, maar goed. Je weet, daar moet meer zijn. Dat zit in de lyrie, wat Elfje net al zei. Maar goth is dat ook. Dat is een hele duidelijke uiting van... het onheilspellende omarmen, het angstaanjagende, het mysterieuze, interessant vinden en daarbij willen horen. Dat is goth. Heb jij dat zelf ook dan? Ik heb dat wel, maar ik heb mezelf nooit goth genoemd. Dat is overigens typisch voor de meeste goth. Die willen geen goth genoemd worden. Okay. Ik was het echt niet. Ik zat wel in een andere scene. Mm-hmm. Maar ik had wel vrienden die daar diep in zaten, zeg maar. Was je into the cure of niet? Nou, ik was dat niet, maar vrienden wel. En ik snapte ze wel. Ja, dat was wel zo. Is deze beschrijving, voldoet die ook helemaal aan jouw beleving? Goh, voor mij was het echt een plek, een vrijplaats... waar je alles kon uiten waar je in de rest van de maatschappij niet terecht kon. Mm-hmm. En het was ook een plek waar er enorme vrijheid was qua esthetiek. Dus wat wij hebben als heersende schoonheidsidealen... hoe verder je daarvan afstond in de gothic scene... en de gothic feestjes, die werden daar juist gevierd. En dat was zo zalig, dus eigenlijk plat gezegd... hoe lelijker je was, hoe populairder je was. Ja, want ik zag het ook altijd. Vreemder. Ja, want met onze schoonheidsidealen zijn ook weer zo saai. Nou, daarom. Dat toch? Was zo'n bevrijding ook, ja. Ja, want ik zag het ook wel vaak als iets voor buitenbeentjes. Ja, maar ja, nou en? Ja, wat is een buitenbeentje? Voor mij was het een zelfgekozen isolement. Ik zat op een redelijk elitaire school. En ik dacht, wat is deze carrière molen waar ik in zit? En die feestjes in het weekend, die waren een soort van de ontsnapping. En de kledingsvorm naar school, dat was een protest. Van ik zit hier wel, maar ik doe niet mee met de rest, ja. Mooi. Timo, jullie uitgangspunt in de expositie... is de post-punk-periode van de jaren 80, zeg ik het goed? Ja. Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan bands als Joy Division, Dead Can Dance... en deze. Dat is The Cure, hè? Ja, dat is een lullaby van The Cure, inderdaad. Ja. Dat enge spinnenweb. Ja. Het is eigenlijk een spinnenclip, als ik het zo mag beschrijven. Dat doe ik dan tekort. Het is het angstaanjagende leuk vinden, het griezelige leuk vinden. Ja. Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen om met deze periode te beginnen? Nou, dat is denk ik de periode die wat jij postpunk noemde. Die bands als The Cure en ook wel Joy Division. Dat is de eerste waar je aan denkt als je goth noemt. Dat is dus een bepaald type wat je nogal op straat ziet lopen. Soms is het heel clichématig, soms is het ook heel origineel. Het zit er ergens tussen. Mm-hmm. Het is een startpunt voor de tentoonstelling. In de tentoonstelling kun je ook zien, de verwachting wordt ingelost. Het gaat om dit soort mensen met leren jasjes en foto's. Precies wat je ook zegt, met spikes aan de halsband. En enorm getoupeerd haar en bleke gezichten. En niet per se het schoonheidsideaal wat je uit Amerikaanse tijdschriften kent. Maar dat is het begin. Weet je. Daarna gaan we de verkenning aan de hand van wat we allemaal kennen. Dus die types. En dan blijkt dat goth de hele geschiedenis zit. Dat het zelfs dat er gothic natuur is. Hè. Dus je kunt natuur als bedreigend zien. Je kunt natuur als romantisch zien, maar ook als iets angstaanjagends. Mm. En als je binnenkomt, zie je, ik zou bijna zeggen, de stereotypen of de clichés. Maar je ziet ook de diepte in de geschiedenis en de breedte in de natuur. Ja. Dus dat is een beetje het begin, zal ik maar zeggen. Zoals iedereen proberen duidelijk te maken wat goth is. Ja, ik zie hier achter jou trouwens, Tim. Want jij ziet het ook voor je en overal om ons heen. Ziet de beelden van de expositie. Prachtige gewaden. Ja. Ik kijk even naar jou, Elfie. Prachtig outfit heb je aan. Waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan voor jouw outfit? Ja, vroeger maakte ik het zelf. En dat was nog een pre-Instagram-periode. Dus ja, je kon niks kopen online. Dus je moest het zelf maken. Dus dan was het wie je zag op de feestjes. En inderdaad, je voorbeelden van de platenhoesen. Dat je dacht, dit is vet. En wie was dan jouw voorbeeld? Het is bij mij allemaal begonnen met Marilyn Manson. Die is iets minder, hè? Ja, inmiddels heb ik afscheid van hem genomen. Maar wat hij voor me heeft betekend... qua denken, qua taal, qua poëzie... want zijn teksten waren ook supersterk... Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. En qua performance natuurlijk. Het was echt bij mij alweer een invloed van cybergothic. Het waren heel veel genres. Je had Victoriaans, dus dat was dan romantische gewaden en corsetten. Daar voelde ik me een beetje door beperkt. Dus ik was meer van de cybergothic. Toen kwam er al een beetje beat ook in. Ja, en hoe ziet dat eruit, cybergothic? Dat waren fluor elementen. Ja. Dus neongroene beenwarmers had ik dan. En dan zwart lakleren. Rokjes en jurken. En dan inderdaad het haar zo hoog mogelijk. En daar ook alle felle kleuren in. Ja. Klinkt helemaal als mijn stroming. Waarom heb ik dit allemaal gemist? In mijn eigen tijd, denk ik wel. Ja, ik zag het natuurlijk wel om me heen. Maar het is nooit laat. Ja, precies. Misschien moet ik even in jouw kledingkast gaan kijken. We hebben het over de jaren 80 gehad, Timo. Maar het gaat veel verder, toch, dan de jaren 80 dit? Want Elfie beschrijft ook corsetten en zo. Ja, wij gaan heel in de geschiedenis bedoel je? Ja. Ja, wij gaan heel ver terug. Wij beginnen ergens in de 18e eeuw, om het zo maar te zeggen. Er zijn de stukken uit de 18e eeuw te zien. En wij vinden echt, als die moderniteit komt met nieuwe technologische vindingen, dan heeft de mens iets nodig wat daarnaast past. Hè. Dus niet alleen maar alle efficiëntie die daarmee, alle fabrieken, alle vervreemding. Mm-hmm. Maar ook een eigen wereld die mystiek is. Dus je ziet hand in hand met die rationele moderniteit uit de 18e eeuw. In de 19e eeuw is dat nog veel duidelijker. Dan zie je ook dat goth opkomen. De 19e eeuw dat is één grote goth-periode naast die hele moderniteit. En dan zie je, de auteurs, allerlei schrijvers, heel veel in Engeland. Een soort cult voor het donkere en het zwarte. En wat moet ik me dan voorstellen bij dat donkere en dat zwarte? Nou, de griezelroman. Daarna de griezelfilm, die we bijna niet meer... Als je Netflix aanzet, je kunt goth niet meer wegdenken uit het aanbod. Ook van Hollywood niet. Ja. De eerste grote Hollywoodster. Nou, ik dacht altijd, dat is vast een ster in de jaren 30 of later in de jaren 50. Blonde. Nee, de eerste sterren die waren donker en onheilspellend. Er was een mevrouw, die heette Theda Bara. Ja. Meer dan 100 jaar geleden. We hebben een foto van haar. Ik dacht dat je hem net nog zag. Hebben we hem? Ergens? Ja, we gaan even in de tussentijd zoeken. Maar kijk, de foto met die mevrouw met die kraai op haar, in haar hand. Die, ja. Maar dat is een foto. Ja, je kunt wel zien dat die 100 jaar oud is, maar tegelijkertijd is die heel modern. En dat is een mevrouw die afficheerde zich als vamp. Een afkorting van vampire. Voor haar is dat woord bedacht. En dat is donker. Dat is helemaal niet niks aan de hand. Blond. We zijn internationaal Amerikaans. Nee, dat is de mysterieuze kant. Ja. Dus dat goth gaat ver terug. Elfie, als je dit allemaal zo hoort, hè, denk je, ik ga meteen die expositie heen. Of ben je al geweest? Ik heb een afspraak staan, dus ik kom zeker langs. Ja. Mm-hmm. En Timo, die duistere kant van het leven, dat hangt vast met alle tijden. Ook in deze tijd nog. Ik bedoel, we kijken heel veel terug. Hebben we het nu ook? Voorbeelden? Ja, het herhaalt zich, het vernieuwt zich. Er komen allerlei clichés. Ik zei net al, de film. In onze tentoonstelling hebben we hedendaagse kunst die heel erg hierop ingaat. Er staat een fantastisch beeld. We hebben drie beelden van Caroline Smit, een briljante Nederlandse keramiste kunstenaar. Mm-hmm. Laat ik één beeld beschrijven. Staat midden in de tentoonstelling. Dat is een faun, een angstaanjagend. Een bok, maar tegelijkertijd een menselijk figuur. Ja, want dat is een faun, hè? Een mensdier. Ja, maar ook een goddelijk figuur. Een heel, we hebben een beetje hoog opgesteld, dus kijkt een beetje op je neer. Daar word je, dat is niet een geruststellend beeld, zal ik maar zeggen. Het heeft ook nog een enorme erectie, dus dat komt er dan ook nog een keer bij. Dat is goth van nu. Dat ding is vorig jaar gemaakt. Ja. Maar ik denk dat wat goed is om te vermelden, is dat het niet zomaar een romantische, interessant doenerij, we doen lekker spooky. Nee. Het is ook echt een vorm van maatschappijkritiek. Als we het hebben over die gothic horror novelles of romans uit die tijd, dat waren echt hele scherpe maatschappijkritische stukken. Waar ging die kritiek dan over? Goh, dat is heel interessant. Het is elk decennium gaat het ergens anders over. Maar je ziet dat er een opleving is elke keer als er een epidemie is. Dus als er ergens een tijd voor is, het is een vorm van memento mori, van jongens, kijk de dood in de ogen, want het hoort bij het leven. We kunnen wel optimistisch blijven en hoopvol, maar vergeet ook niet, we lopen altijd op de rand, hand in hand. Maar wacht eens even, dan voel ik hier een opleving van goth. We zitten midden in een pandemie, dit is jongens. Dit bij deze een oproep. Ja. Alle aanleiding toe. Maar merken jullie dat ook om je heen? Dat je daar een opleving in ziet? Los van dat indrukwekkende beeld wat jij net beschreef, Timo. Ik ben al 2 jaar met goth bezig, dus ik zie het overal om me heen. Ja. Maar dat is misschien dat jouw bubbel misschien helemaal, wel. Niet helemaal objectief. Ja. Nee. En jij, Elfie? Goh, ik maak natuurlijk zelf theater. En dat is heel zwaar beïnvloed door gothic. Daar heb je ook makers in, zoals Naomi Velleselouri, die Permanent Destruction deed. Wat een hele heftige soort duister concert was in plaats van theater. Abattoir Vermeer, Vlaamse theatergroep, maakt horrortheater al jaren. Dus ze zijn er zeker, de kunstmakers. En ook op andere gebieden, die zijn ook in het Designmuseum opgenomen. Ja. Dus En het is dus veel meer dan angst en jagen of een beetje mysteries doen. Het is ook kritiek hebben op de maatschappij. Welke kritiek heb jij, Elfie? Ja, je hebt veel misschien, maar... Goh, dat is een grote vraag. Ik heb veel kritiek. Natuurlijk de kritiek van de heersende schoonheidsideaal... dat ik denk, we mogen wel eens af van wat hoort. Het is ook een vrijplek waar gendernormen vervagen. Dus daar wordt nooit gevraagd om Gothic Face... ben jij een meisje of een jongen? Terwijl iedereen is heel fluïde en loopt een beetje in elkaar over. Make-up wordt door iedereen gedragen. Dus in die zin is het eigenlijk een plek voor een pleidooi voor vrijheid. En jouw donkere kant is dus altijd aanwezig? Absoluut. Ook nu. Oké. Goed om te weten. Bij iedereen, denk ik, overigens. Nou, misschien bij mij ook wel. Duistere kanten. De tentoonstelling Goth, Designing Darkness... is nog tot en met 18 april, moet ik zeggen, te zien... in het Design Museum in Den Bosch. Timo en Elfie, dank jullie wel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, grote kans dat veel mensen nostalgische gevoelens krijgen... bij het horen van dit. Voor wie nu denkt, die was natuurlijk de soundtrack van de hitserie Sex and the City. Er waren al twee vervolgfilms en morgen komt de reboot van de serie uit. En Just Like That, zo heet die. Maar zitten we daar eigenlijk wel op te wachten? Ik ga daarover praten met filmrecensent Floortje Smit. Goedemiddag, Floortje. Goedemiddag. Ja, en Elfie, jij blijkt ook nog heel eventjes zitten, toch? Want jij hebt hier toch ook wel wat mee, of juist helemaal niet? Van de Gothic Feesten werd ik nachtclubdanseres en keek ik dus elke weekend voordat ik uitging Sex and the City en kwam ik er helaas achter dat mijn leven helemaal nergens op leek op Sex and the City. Oh. En ik wilde het wel zo graag. Ja? Oké, blijf zitten. Komen we zo meteen helemaal uitgebreid op terug. Ga ik eerst terug naar Floortje. Want Floortje, voor wie Sex and the City niet kent... lijkt me onwaarschijnlijk, maar het kan. Waar gaat het over? Er zijn heel veel jonge mensen die het niet kennen. Oh ja, hoor. Sorry. Integers hebben geen idee. Het gaat over, ja, waar gaat het over? Vier vrouwen die in New York wonen... Mm-hmm. op een of andere gekke manier heel veel geld hebben... voor designer kleding en daten. Ze zijn single. Dat is een beetje het begrip wat toen in Nederland ook geïntroduceerd is. Dus ze zijn single, alleenstaand en ze pikken mannen op. En daar hebben ze seks mee. Ze zijn eigenlijk op zoek naar een vriendje of een langere relatie. Dat is eigenlijk een beetje de basis. De basis ja. in je volgt. En het is heel grappig. Ja. Ja, waarom is die serie zo populair? Nou, ik denk dat het is wel een van de eerste keren dat je zag dat inderdaad dat single, dat alleenstaande, dat je niet een soort sneu overgeslagen type was. Maar dat je als vrouw dan gewoon een heel leuk, fabulous leven kan hebben. Mm-hmm. Dat je zelf eigenlijk je eigen koers kan bepalen of je inderdaad op zoek gaat naar een partner. Charlotte, bijvoorbeeld een van die vriendinnen, die is heel erg op zoek naar het huwelijk. En aan de andere kant heb je aan de andere kant van het spectrum heb je Samantha, die eigenlijk de ene na de andere man. Bed in lult, omdat ze dat gewoon heel erg leuk vindt. Dus ik denk wel dat, kijk, wat jij zei, dat is het is iets wat je heel graag wilde. Het zag er ook allemaal heel leuk uit. Maar ook archetypes waarna je kon spiegelen van, vanavond ben ik een soort Samantha. Ja. En ja, eigenlijk diep in mijn hart ben ik een Miranda. even voor de duidelijkheid, want nu gaan we alweer. Ja, want sorry. We hebben Carrie, Samantha, Miranda, Charlotte, die net beschreven, allemaal verschillende types. Mm. Dus jij identificeerde jezelf met Elfie? Goh, kijk, iedereen wilde uiteindelijk wel de Carrie zijn. Ja. Maar laten we maar eerlijk zijn. Ik was gewoon Samantha, ik was de slet. Nee, de vrijgevochtene. Fijn dat je het wordt beschrijven. En hoe zit dat voor jou, Floortje? Volgens mij, ze zijn allemaal eigenlijk zijn het allemaal afschuwelijke vrouwen. Carrie bijvoorbeeld is eigenlijk een hele afschuwelijke vrouw. Het is helemaal egoïstisch. Ontzettend, helemaal geen leuke vriendin. Dan hadden die vriendinnen problemen. Dan begon ze eigenlijk altijd over zichzelf. Dus het probleem voor het leuke van Sex and the City is denk ik dat je overal wel een beetje in kan herkennen. Ja. Maar dat het ook wel dus laat zien waarop je misschien niet zo leuk en grappig bent als je misschien soms denkt. Nou, ik kon me echt nergens in herkennen, eerlijk gezegd. In geen enkele van deze vrouwen. Maar jij waarschijnlijk dan ook niet, Floortje? Nou, het gaat meer denk ik om de menselijke relaties. Ja. Dus de manier waarop zij met hun relaties omgaan, met hun vriendjes en alles is uitvergroot. Ja. Dus in die zin zat er wel iets herkenbaars in. Dat is natuurlijk ook de grote kritiek op het hele Sex and the City-universum. Dat ze hebben het gemarket als feminisme, maar we volgen vier hoogopgeleide, rijke, witte vrouwen in New York. Nou, ja, en dat bedoel, laatste... Ja, wat wat heeft ons dat te zeggen in Diemen Zuid of in Rotterdam, Blijdorp? Ja. Ik dacht echt van, dit is mijn leven helemaal niet. Nee. En ze lijken ook helemaal niet op me. Tenminste, andersom ook niet. Nou goed, misschien op geen van ons. Nee. Maar dat niet divers zijn, dat is wel een groot kritiekpunt. Waar kwam dat eigenlijk door, dat gebrek aan diversiteit in deze serie? Nou ja, het is de jaren 90. Noem mij één hele goed gemaakte diverse serie. Het was gewoon mainstream om niet divers te zijn. Nee, dat denk ik niet. Ja. Dat was toen gewoon nog helemaal geen punt. En in deze nieuwe, ik vind dat wel interessant. Samantha Jones doet niet meer mee. Kim Cattrall, maar ze proberen nu heel erg... Er zijn een aantal nieuwe karakters worden geïntroduceerd. Dus ze proberen juist heel erg die diversiteit daarin wel op te zoeken. Want ze nemen deze kritiek wel serieus. Mm-hmm. Ze hebben ook nog een film gemaakt. Tussendoor twee films eigenlijk. En Sex in the City 2 speelt zich af in het Midden-Oosten. Zullen we daar heel eventjes naartoe gaan? Moet je daar naartoe? Oké. Ja. Het is een fragment waarin de vriendinnen op vakantie dus gaan naar Abu Dhabi. En je zegt al oei, maar daar gaan we zo uitgebreid over hebben. En de vrouwen die beoordelen dus de islamitische kleding van andere vrouwen hierin. The robes are called abayas. And the veil that covers everything except the eyes is a niqab. Certainly cuts back on the Botox bill. Women are required to dress in a way that does not attract sexual attention. Well, I could get into the head wrap, but the veil across the mouth, it freaks me out. It's like they don't want them to have a voice. Miranda die geeft u dus uitleg, even samenvattend, over de kleding die islamitische vrouwen dragen. Carrie die zegt dat met name ze de kriebels dus krijgt. Het freaks me out van de gezichtsbedekking. Nou, een van de vele clichés in Sex in the City 2. Ik ben zelf weggelopen bij ik denk een van de eerste scènes waar Miranda vanuit een Maybach-auto schreeuwt Abu Dhabi. En toen dacht ik, nu ben ik klaar. Wat ging er allemaal mis in deze? Alles. Maar het is wel zo, deze film is hier zo op bekritiseerd. En eigenlijk meteen al bij de uitkomst dat zelfs de meest doorgewinterde Sex and the City fans kunnen hier niet een positief woord over wijden. Het is echt verschrikkelijk. Zelfs in die tijd konden al deze dingen echt niet. Nee. En als er nu een vervolg komt op de serie, de reboot zoals we het noemen, wat kunnen we daar dan van verwachten? Nou, ik vind het persoonlijk ontzettend interessant. Want als je kijkt naar wat zij deden met die oorspronkelijke serie, dus vrouwen op een andere manier laten zien. Dit zijn nu vrouwen van in de 50. Hoeveel series ken je over vrouwen, een vriendinnengroep, waarin vrouwen serieus worden genomen in de 50? Dus ik denk dat dat echt een... Er gaan allemaal weer andere issues spelen. Ja. En ik denk dat dat allemaal issues zijn die je niet vaak terugziet in series. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oké. En als we kijken naar... Weet je wat? Laten we heel even in de mood komen. Even een klein stukje van deze reboot. Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. And just like that. Elfie, ga je er naartoe? Goh, ik ga toch wel even kijken, maar wel met opgetrokken wenkbrauwen. En ik ben heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Want dat feminisme dat ze verkopen, dat is eigenlijk consumentisme. Het gaat over inderdaad de wereld maar eindeloos tot je nemen. En het is ook bijna een grote catwalkshow van de grote modemerken. Dus ja, het is eye candy. Maar ik weet niet of dat het nog echt iets is waar ik van denk, oh, ik zou er willen zijn. Ja, ik zeg trouwens, ga je er naartoe? Het is geen film in de bioscoop. Het is een serie, inderdaad. Over, je kunt hem gewoon lekker... Vrij weinig nergens. Nee, precies. Dat zit er niet meer in. Heeft de producer gezegd van mogelijk komt er nog een volgend seizoen. Wat denk jij, Floortje? Nou ja, wat ik zei, ik vind het heel interessant wat ze gaan doen met die vrouwenrollen. Kijk, Sex and the City was inderdaad allebei altijd. Het is de eye candy, maar het gaat ook over menselijke relaties. En ze hebben best wel baanbrekende dingen gedaan in die eerste serie. Als ze dat nu weer doen, is dat natuurlijk fantastisch. En dan zie ik ook wel potentie voor een tweede serie. Maar met de films in mijn achterhoofd ben ik iets wat sceptisch. Dus Ik wacht het keurig af. Je hebt nog niet je voorspellingen. Precies, je hebt nog niet je sterren uitgedeeld. Nee, dus. Nee. Je zei het eerder al, er is één grote afwezige, Samantha Jones. Ja. In de serie gespeeld door Kim Cattrall. Waarom doet zij niet mee? Nou, er schijnt al heel lang een soort ruzie te zijn die dan ook af en toe online te zien is. Mm. Tussen Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall. Kim Cattrall zegt zelf, weet je, ik ben gewoon klaar met deze serie. Ik heb dit afgerond. Het is mooi geweest. En ik denk eerlijk gezegd, ja, misschien is dat zo. Maar, en dat kan ik me ook wel goed voorstellen, hoor. Dat je na een poosje denkt, het is wel klaar met dit personage. Mm. Maar goed, dit is een van de dingen waar veel over gespeculeerd wordt en hoe dat nou precies zit. Mm. Ten slotte, want ik zei, ja, je kunt de serie dan kijken. In Amerika en veel landen komt dus die eerste twee afleveringen van de reboot morgen al online. Heb ik begrepen. Hoe zit het in Nederland? Ja, dat weet ik niet zo goed. Oh. Het hangt er ook een beetje vanaf. Ja, volgens mij zit dat dan weer bij een televisieprovider. En dan kan je weer, nou ja, goed. Het is een beetje zoeken soms momenteel. Oké. En hoe kijken we, als we nu hier zitten aan tafel, terug op Sex and the City? Er is zelfs een populaire podcast over gemaakt. Oh, die kan ik zo aanraden. Die kun je aanraden? Ik zit daar nu halverwege in. Ja? Ik geloof dat ik 8 uur lang heb geluisterd naar twee vrouwen die praten over Sex and the City. Ja? Ze zijn ontzettend grappig ook. En ze analyseren de serie echt alsof het een kunstwerk is. Dus alsof het een boek is met verhaallijnen en thema's. En ze analyseren bijna op dialoogniveau. Mm-hmm. Het is ontzettend goed gedaan en echt heel geestig. En je krijgt heel veel zin om al die afleveringen weer terug te zien. En zij prikken ook door al die iets wat lelijke dingen die in die serie zitten heen ook. Het is ook niet erg om af en toe even terug te kijken, nee, toch? Nee. Dankjewel, filmrecensent Floortje Smit en natuurlijk Elvie Troem. Dankjewel. En tot zover het eerste uur van de Nieuwsbv. Zometeen gaan we door. En dat doen we op NPO Radio 1. Dus tune even in en dan hoor je me zo. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, zometeen politiek door de ogen van Kay en van Joden. Maar eerst, een schilderij van Rembrandt wordt verkocht en misschien komt het naar Nederland. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het gaat om het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Mogelijk komt het in Nederlandse handen. De staat is bereid om 150 miljoen euro uit te trekken voor dat schilderij uit 1636. En ja, nu hangt het nog, of is het in elk geval in bezit van de Franse bankiersfamilie Rothschild. Paco Dibbets, directeur van het Rijksmuseum. Opgelucht dat het geld beschikbaar is? Nou, het moet nog door de volksvertegenwoordiging worden beoordeeld. Dus het gaat dan naar de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Maar dit is iets wat moet. Het is natuurlijk nu een hele moeilijke tijd. Maar het is de laatste kans om een topwerk van dit kaliber van Rembrandt te verwerven. En die kans komt nooit meer voorbij. Wat is het belang van de schilderij? Nou, het is heel diep verbonden met de Nederlandse identiteit. Met onze cultuur, met onze geschiedenis. Vaandeldragers liepen voorop in de strijd tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Dus eigenlijk toen Nederland werd geboren. En het is voor Rembrandt een ongeëvenaard werk, wat echt zijn doorbraak is in zijn carrière. Hij vestigt zich in Amsterdam, werkt eerst voor opdrachtgevers en in dit schilderij voor het eerst heeft hij zijn eigen atelier en is hij vrij. En schildert hij ook zichzelf, zoals Nederland eigenlijk is, rebels en vol bravoure. En omdat het zo diep met de Nederlandse geschiedenis verbonden is en Rembrandt een van de beroemdste schilders van Nederland is en dit tot zijn absolute top behoort, ja, hoort het echt thuis in Nederland. Nou, dat geldt eerst dus als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan. Waar kan het nog misgaan? Wat is bij u nog een knelpunt? Wat ziet u? Nou, het is eerst zien dan geloven. Als het hier is, dan gaan we pas juichen. Maar het ziet er nu goed naar uit. En ik hoop echt dat straks iedereen in Nederland ervan kan gaan genieten. We zullen het, als we het kunnen verwerven, eerst op toernooi laten gaan door Nederland. Zodat heel Nederland het kan zien. En het is fantastisch dat de staat zich ervoor in wil zetten. Vereniging Rembrandt, een vereniging met bijna 20.000 leden, die hebben zich er ook helemaal volmondig achter geschaard. Dus het ziet er goed uit. En we gaan het gewoon proberen. We moeten het proberen als Nederland. Taco Dibbets, directeur van het Rijksmuseum, over dat schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. SPD-leider Olaf Scholz is beëdigd tot nieuwe Duitse bondskanselier. In de Bondsdag was er voldoende steun voor de sociaaldemocraat. En dat betekent dat er na 16 jaar een einde is gekomen aan de regeringsperiode van Angela Merkel. Angela Merkel is niet zo bang voor het bekende zwarte gat, zegt correspondent Charlotte Waiers. Ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze ernaar uitkijkt om een beetje meer te kunnen gaan slapen. En dat ze ook niet meteen elke uitnodiging zal gaan aannemen die haar kant op komt. Uit angst om stil te zitten bijvoorbeeld. Ze zegt nee, ik wil een pauze. Ik wil een beetje nadenken over wat ik wil. Een beetje lezen en dan misschien een beetje indommelen. En wel kijken hoe ik wakker word. En er is nog gevraagd, wat gaat u nou eigenlijk doen met al die iconische pakken van u? Die kleurige pakken. Nou, die gaan niet naar een museum. Ze zegt, ik doe ze regelmatig in de kledingbak. Dus wie daar doorheen gaat, die komt misschien nog een pak tegen. En verder zegt ze, ja, het kan zijn dat ik uit gewoonte nog regelmatig denk, goh, welke beslissing moet ik nou nemen? Hoe moet ik het land besturen? Maar dan zal ik uiteindelijk bedenken, dat is niet meer aan mij. Merkel dus weg, Scholz is gekomen en zijn centrum-linkse SPD vormt samen met de liberale FDP en de Groenen een meerderheidscoalitie. En die verkiezing van Scholz in het Duitse parlement vanochtend was daarom een formaliteit. De Omicron-variant van het coronavirus is inmiddels in 57 landen vastgesteld en komt nu voor op alle werelddelen, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het grootste deel komt door reizigers. En om iets te zeggen over de ernst van Omicron, daar zijn volgens de WHO nog meer gegevens voor nodig. Het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf AEB is verkocht aan vuilverwerker AVR in Rotterdam voor 450 miljoen euro. Het Amsterdamse bedrijf ging in 2019 bijna failliet. De verkoop werd ook nog een lange tijd tegengehouden, maar nu is het toch een feit. Het aantal doden van de vulkaanuitbarsting op Java is opgelopen naar 39. Voor zover bekend worden nog 12 mensen vermist. De vulkaan Semeru barstte zaterdag uit. Het NOS-journaal. In het Britse lagerhuis is het wekelijkse vragenuurtje begonnen aan premier Johnson. En ja, hij zal ongetwijfeld aan de tand worden gevoeld over een gelekte video. Een nogal pijnlijk geval waarin grappen worden gemaakt over het overtreden van coronaregels tijdens de lockdown vorig jaar. Correspondent Fleur Launsbach, vertel ons over die video. Ja, nee, zeer schadelijke gelekte video inderdaad voor de Britse regering. Vandaag openen alle nieuwsprogramma's en kranten ermee. Inmiddels bereikt het ook internationale pers en CNN. Ja, er werd hier al maanden gespeculeerd en gefluisterd dat er vorig jaar rond deze tijd een kerstfeestje was op Downing Street. En dit werd steeds ontkend door de regering. En die borrel, of dat, ja, dat kerstfeestje, dat zou dan hebben plaatsgevonden op het moment dat bijeenkomsten illegaal waren. Dus het land zat in een lockdown, de ziekenhuizen werden overspoeld met coronapatiënten en er overleden toen ook veel mensen aan het virus. En nu is er dus een video gelekt waarop je de persvoorlichter Aleqa Stretten ziet oefenen voor een persconferentie. Ze krijgt oefenvragen voorgelegd door collega's om haar voor te bereiden op de vragen die ze eventueel van journalisten krijgt over die kerstborrel. En daarin maakt ze grappen, ze geint dat het een business meeting was met kaas en met wijn. Laten we even luisteren. Would the Prime Minister condone having a Christmas party? What's the answer? I don't know. I didn't want the party. It was cheese and wine. Just is cheese and wine all right? No. It was a business meeting. I'm joking. It's just recorded. It's a fictional party. It was a business meeting. And it was not socially distanced. Not socially distanced, yeah. Ze hielden dus onvoldoende afstand. Ja, dat hoor je dan zomaar. Hoe wordt erop gereageerd? Ja, ze zegt hier inderdaad dus lachend dat het een werkbijeenkomst was. En dat is belangrijk, want in die tijd mocht je dus niet meer dan met twee mensen bij elkaar komen, tenzij het echt noodzakelijk was voor werk. En ze zegt dus, we hielden geen afstand. Haha. Nou, inmiddels hebben miljoenen Britten dit gezien. En dit is geen storm in een glas water, denk ik. Er zijn natuurlijk wel vaker schandalen hier, maar als er echt iets is wat mensen boos maakt, wat de Britten boos maakt, dan is het dat zij bepaalde regels voorgelegd krijgen. En dat dus bijvoorbeeld familieleden niet mogen zien tijdens kerstmis. Dat is echt heel belangrijk hier. Terwijl ministers dat soort regels dan zelf aan hun laars lappen. Ja, daar hebben we eerder ministers en adviseurs voor zien aftreden. Dus we horen vandaag ook boze mensen die bijvoorbeeld hun familieleden of geliefden hebben verloren aan COVID in die periode en niet eens afscheid hebben kunnen nemen. Ja, dit valt echt niet goed bij het publiek. En daarnaast gaat natuurlijk nu de oppositie, die gaat hier ook mee aan de haal. En die gaat dus nu bij het vragenuurtje de premier echt het vuur aan de schenen leggen. Dus dit krijgt zeker nog een staartje. Correspondent Fleur Launsbach. De elektriciteitsproductie uit kolen is het afgelopen kwartaal bijna verdubbeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag de productie uit kolen 96% hoger dan een jaar geleden. De productie uit gas daalde juist met 49%. Dat komt vooral doordat aardgas nu zo schaars is. De gasprijs is daardoor hoog en dan is het goedkoper om kolen te gebruiken. Volgens een woordvoerder van energiebedrijf RWE blijven de kolencentrales nog altijd nodig, zolang er te weinig duurzame alternatieven beschikbaar zijn, zoals windparken. Het is 8:08. In het westen is een bui. Verder is er zon, een stevige zuidenwind, ook door de parken. En het is 6 of 7 graden. Morgen meer bewolking, enkele buien en maximaal 4 tot 7 graden. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, nogmaals, goedemiddag. Na 2:30 is het een normaal tijd voor BVSC, zoals je gewend bent op deze zender. En dan staat Rudolf de Vries hier achter de bar om te vertellen wat er allemaal op het menu staat. Maar zometeen is het tijd voor andere serieuze zaken. En daarom staat Lara Rensen hier achter de bar. Lara, hey. Wat ga je doen? Natasja. Ja. Ja, wij hebben zo'n extra uitzending omdat wij Amalia gaan binnengeleiden, hè, in de Raad van State. Nou, dat gaan wij niet doen. Wij zijn er gewoon live bij. Dat gaat haar vader onder andere doen, de koning. Mm-hmm. En we vonden het wel zo'n bijzonder moment dat we dat de luisteraars live wilden laten meebeleven. Dus dat, nou, we gaan gewoon 1,5 uur gaan we daar tijd aan besteden. Ja. Gaan we het verslaan. En jou kennen, je gaat uitpakken, neem ik aan, samen met je redactie. Ja. Normaal heeft BVSC, hè, als ze hier staan, dan vertellen ze ook wie de sidekick is. Een sportieve sidekick vaak. Wie wordt jouw sidekick? Wordt het een koninklijk sidekick? Ja, misschien wel. Zo zou je het wel kunnen noemen. Josephine Trey is natuurlijk onze koninklijk huisverslaggever. Die is erbij. En de schrijver van het boek Amalia, de plicht roept. Ah. Peter Reewinkel. Dat is een man aan wie je echt alles kan vragen over staatsrecht en over het koninklijk huis. Misschien komen we wel nieuwe dingen te weten, inderdaad. Misschien wel. Misschien wel. Dat vanaf 2:30 dus op deze zender. Maar nu eerst. Oh, oh, Den Haag. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Hoe lang duurt de formatie nog? Nou, goed nieuws voor Geert Wilders. Het gaat nu echt niet lang meer duren. Volgens de informateurs hebben de formerende partijen grote stappen gezet. Dan ligt er voor kerst een regeerakkoord klaar. Eens kijken of ik vandaag samen met Peter K. en Francisco van Jol stappen. Goedemiddag, heren. Gaat het na 265 dagen formeren, gaat het dan eindelijk toch echt gebeuren? Ja, ik denk dat het echt gaat gebeuren, ja. Ja? Ja, ja, ja, ja. 80%, 90%, 100%? Hoeveel zet je nou, erin? Nou, ik zet er 100% in. Oké, okay, ja. Nou, okay. Nee, dat moet je nooit doen, want het blijft politiek. Het is altijd onvoorspelbaar, ja, enzovoort. Laat het op 95% houden. Oké. Okay. Francisco, is dit het perfecte cadeau voor jou onder de kerstboom? Nou, echt. Het is eigenlijk wel sinds mijn jeugd kijk ik uit naar een nieuw kabinet. Maar we hebben nu al zo lang zonder gezeten. Nee, ik kijk hier. Ja, ik ben benieuwd wat eruit komt. Maar het is niet zo dat ik denk, nou oké, eindelijk dan. Nu gaat het gebeuren. Mm-hmm. Want we krijgen een kabinet waarvan, ja, ik zal niet zeggen ik vrees, maar ik het vermoeden heb dat ik er toch niet gelukkig van ga worden. Dus nou, ik ben benieuwd in die zin van wat gaat er mee gebeuren? Waar gaan ze mee komen? En vooral een nieuw elan. Francisco, nieuw elan komt er aan. Een mooie strik omheen. Komt een mooie strik omheen. Positief, jongen. Ik denk eerlijk gezegd, nou ja, dat heb ik eigenlijk vorig jaar hier ook, nou, tenminste begin dit jaar ook al gezegd, van we krijgen het kabinet wat er zat. En, met nieuw elan. Zeg het nou ja, ik ben benieuwd wat dan dat nieuwe elan is, maar ik denk dat er eigenlijk niet zoveel van overblijft. Nou, dus, enorm veel geld naar klimaat, enorm veel geld om stikstofcrisis op te lossen, enorm veel geld naar woning bouwen. Ga daar maar vanuit. Nou, we zullen het zien. Ja. Hij kijkt nog niet heel erg verheugd met zijn cadeautje, Francisco. Dit is ook zeker geen cadeautje, nee, natuurlijk niet. Je bent te somber. Wij krijgen weer in ieder geval enige tijd premier Rutte. En ja, ik geloof niet dat Nederland daar gelukkig om kan zijn. Laten we naar iets anders gaan kijken dan onder de kerstboom. 2G-maatregel ligt niet trouwens onder de kerstboom, Peter. Want een zaak wat niet in het regeerakkoord gaat staan is dus die 2G-maatregel. Even voor alle mensen die niet weten meer waar het voor staat. Niet gevaccineerd of genezen, hè? Eventjes. Ja. Ja, die twee dingen. Daar moet je aan voldoen en dan kom je binnen. Hugo de Jonge die heeft het debat daarover verplaatst naar januari. Heeft de formatie trouwens iets hiermee te maken? Nee, dat geloof ik niet. Nee, het gaat om draagkracht. Het gaat om te weinig steun in de Tweede Kamer. Misschien nipt genoeg, maar in de Eerste Kamer al vrijwel helemaal niet. Mm. Je weet dat er al een paar weken discussie over was. Hugo de Jonge wil heel graag die 2G-optie hebben om daardoor ook weer evenementen of nachtclubs of in ieder geval nou ja, ook theaters weer aan de gang te krijgen en zo. Mm. Maar er is geen meerderheid voor. De ChristenUnie voelt er niks voor. Mm. En de Partij van de Arbeid aarzelt. En GroenLinks wil er eigenlijk ook niks van weten. En nou ja, dus het alternatief voor wat we de komende maand misschien, als we uit deze min of meer lockdown komen, om dan op een andere manier weer dingen open te gaan zetten. Dat, ja, dat was het plan, maar dat lijkt nu niet zo snel te gaan gebeuren. En ja, wat je kunt afvragen is dit een tijdelijke stilstand? Dat denk ik wel. Ja? Ze zijn heel bang dat het afgeschoten zou worden door de Kamer op dit moment. En als je een paar weken wacht, dan gaat iedereen zien van, nou ja, we willen wel weer een beetje naar buiten toe, we willen weer dingen doen. We willen die 2G wel, denk je dan? Ja, dan denk ik dat er wat meer gevoel komt van, nou ja, dat werkgevers ook gaan duwen van, we moeten open, dat de evenementensector wat meer gaat duwen, de theaters en dus dat er wat meer druk komt op de twijfelende partijen. Hmm. Zoals nou ja, PvdA genoemd. Volgens mij, duidelijk, je kunt nu de semi-lockdown of de lichte lockdown, of hoe je het wil hebben, hoe je het wil noemen, die we nu hebben, kun je niet opheffen en weer teruggaan naar hoe het was. Want dan zit je in no time, zit je weer het oude probleem. Dus als je deze opheft, zal je die moeten vervangen door bijvoorbeeld een 2G-beleid of een andere optie. Maar de vraag is, en dat vind ik eigenlijk wel benieuwd hoe Peter daar tegenaan kijkt, voor een keer. Nieuws. Okay. Denk jij dat 2G een breekpunt kan zijn in het nieuwe kabinet? Voor bijvoorbeeld de ChristenUnie? Nee, dat denk ik niet, want de ChristenUnie heeft de deur op een kiertje gelaten daarin. En al mocht de ChristenUnie-fractie niet mee willen doen, dan denk ik dat ze dat met andere fracties gaan regelen. En dat is natuurlijk het zoeken naar het moment dat het kan. En het vervelende daarvan is eigenlijk dat we, je weet hoe het zit met de boosterprikken, waardoor we bungelen onderaan het lijstje. Mm-hmm. 2G om ons heen, in landen om ons heen, is dat al vrij normaal. In Italië heb je zelfs op de werkvloer kun je niet verschijnen zonder dat je gevaccineerd of genezen bent. En wij lopen ook daarin vrij achteraan. En als je nu ervan uitgaat dat er pas in januari echt in de Kamer over gestemd zal worden of die wet er moet komen, nou, dan moet de Eerste Kamer er nog overheen. Ja, en voordat het dan is, ben je alweer in de Maar het wordt dus geen breekpunt. Ja, maar kijk, nu is het kabinet, nu zouden ze het in kunnen voeren zonder de ChristenUnie, want het kabinet is demissionair, maar missionair op het gebied van corona. Dus ja, de ChristenUnie zal er niet op afgerekend worden. Maar op het moment dat je echt weer een nieuw kabinet hebt wat 2G gaat invoeren, dan kan ik me voorstellen dat de achterban van de ChristenUnie of dat politici van de ChristenUnie zelf daar grote moeite mee gaan hebben. Maar de achterban van de ChristenUnie heeft toch grote moeite. En die kunnen dan toch niet zeggen, ja, daar hebben wij niks mee te maken, want zij dienen die wet in. Ja, ik bedoel, dat, dus dan kan ik me voorstellen, zou ik me kunnen voorstellen dat je eigenlijk een kabinet hebt wat eigenlijk al in de eerste week of de eerste 2 weken of 3 weken gaat struikelen als ze dat niet goed regelen. Nou, daar geloof ik niks van. Die ChristenUnie zal dat gewoon moeten slikken. Zullen we of meedoen misschien voor een deel. Ja. Of dat gewoon moeten accepteren. We gaan er niet voor weglopen. Zie jij het niet als een groot risico? Nee, dat zie ik niet als een groot risico. Oké, okay. Nou, okay, hij is optimistisch gestemd. Oké, okay, we gaan het zien, Francisco. Daar houden we hem dan even aan. Ja. Dat houden we. Had jij hem trouwens op je verlanglijstje staan, die 2G-maatregel? Nee, ik ben geen voorstander van welke maatregelen. Ik kijk naar hoe ze dingen invoeren. Het lijkt mij op zich niet onterecht dat als je zegt, oké, het vaccin is de manier om deze pandemie te bestrijden, of in ieder geval de belangrijkste manier die we hebben, dat je de mensen die zich laten vaccineren wat meer vrijheid geeft dan de mensen die daar niet aan mee willen werken. Dat lijkt mij geen rare benadering. Dus, maar dat op zich klinkt het wel als een soort voorstander van de 2G. Ja. Dus ik zou in sommige gevallen vind ik het heel logisch. Ik zou het heel normaal vinden als een verzorgingshuis zegt, als jij hier wil werken, dan moet je je laten vaccineren. Zo simpel is dat. Dus je wil wel een 2G eigenlijk? Ik ben er niet voor of tegen invoeren van 2G. Maar ik vind het geen gekke maatregel. Nee. Het ligt er vooral aan hoe je het gaat doen. En helaas is het wel zo met dit kabinet en deze maatregelen, dat je ziet dat ze op zich goede maatregelen nogal eens op een hele rare manier invoeren, waardoor ze niet werken. Of toch dat je denkt, nou, is dit het nou? Ik mag herinneren aan bijvoorbeeld het testen voor toegang was op zich helemaal niet zo'n slecht idee, maar is zo beroerd uitgevoerd dat het toch grote problemen gaat geven. Ja, dat heeft vaak ook te maken. Het kabinet heeft voortdurend ruzie met de burgemeesters en met de steden en zo, met de regio's, over de handhaving daarvan. Hè. Ja. Je zag laatst ook Femke Halsma weer in een interview in Buitenhof. Die zei van, gaan jullie dan handhaven? Nou, dat was toch tot op zekere hoogte zo, want dat kunnen we niet aan. Dat overspannen boa's. Ja, precies. En daar zit veel irritatie tussen kabinet en de lokale overheden. Van, oké, wij moeten het dan gaan uitvoeren en handhaven. En dat kunnen we helemaal niet, daar hebben we helemaal niet de mensen voor. Dus dat is een deel van het probleem. Daarnaast is het zo dat als je perspectief wil hebben op een einde van deze lockdown en weer langzamerhand open wil gaan, zul je maatregelen nodig hebben. En zul je misschien wel onderscheid moeten gaan maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ja. Francisco, jij maakt een beetje een lamgeslagen indruk op me. Als het toch... Ja, eerlijk is eerlijk. Laten we het zo zeggen. We gaan straks oliebollen eten. Dan komt het vast wel goed. Maar ik wil het toch nog eventjes hebben over de formatie. Want dat geduld, dat raakt echt op bij sommige partijen. GroenLinks en PvdA, die trokken om die reden dus hun eigen plan. Zij presenteerden maandag geen coalitieakkoord, maar een oppositieakkoord. Het zogenaamde tuinhuisjesakkoord. Mooi, hè? Peter, wat is dit? Ja, het tuinhuisje zal ik nog even uitleggen voor degenen die het gemist hebben. Lilian Ploemen heeft een tuinhuisje in Amsterdam-West, meen ik. En daar zijn... We waren ze al een beetje kwijt, hè, in Den Haag. Je hoorde ze ook niet meer. Ploemen en Klaver. Nee. Ik begon een beetje te denken van, nou, zouden ze zo teleurgesteld zijn dat ze er maar mee stoppen of zo. Ik ben zo een paar keer gaan zoeken in het nieuwe kamergebouw, wat het zo doof is. Dus, maar ik kon ze echt nergens vinden. Maar ze zaten dus in dat tuinhuisje. En daar zaten ze te knutselen aan het 15-puntenplan. Wat zij als hun richtsnoer zien voor de komende tijd. En waar ze ook het kabinetsbeleid aan willen afmeten. Of het daaraan voldoet, zeg maar, aan die 15 punten. En wat staat er in dat akkoord? Er zijn heel veel in dat akkoord. Gewoon, ja, die 15 punten dus. Ja, maar wat voor punten zijn dat? Goede punten. Ja, je hoeft ze niet allemaal op te noemen. Maar echt, wat viel jou op? Waarvan dacht je van, nou... Nou, ik ben het overal mee eens. Stevige punten, maar... Het was niet heel concreet. Dat was een beetje de teleurstelling. Een progressief linkscoalitieakkoord, Francisco. Voor jou een piek op je kerstboom? Of denk je, nu moet je echt stoppen, Natasja? Ik heb de dag huilend doorgebracht. Oh. Het is eigenlijk alleen maar een media-dingetje. Het is een campagne-dingetje. Het is zo leeg. Ik werd er verdrietig van, want dan zeg je... Kijk, het is op zich wel te begrijpen, hè. Er komt straks een regeerakkoord. We weten allemaal hoe dat gaat. Volgens de traditie komt een regeerakkoord. Dan gaan de media naar de oppositie. Vragen ze wat van ervan. Die gaan daar kritiek op leveren. Nou, dat hele ritueel kennen we inmiddels wel. Dus ze dachten, weet je wat, we gaan dat voor zijn. We komen met een oppositieakkoord net voordat het regeerakkoord komt. Dan trekken we alle aandacht naar ons toe. Mm. En dan kunnen wij, dan laten we zien dat we positief en constructief bezig zijn. Dat is een beetje het idee erachter. En vervolgens zag je gewoon een gapende leegte. Ik zou zeggen het Sahara-akkoord. Dat was het meer. ik heb het akkoord gelezen. Die 15 punten. En dat is zo, dat wat iedereen constateert, daar ben je niet tegen. Het zijn allemaal goede dingen die erin staan. Maar het is de toon, de tekst waarop geschreven. Het leek geschreven door McKinsey. Echt, het is niet normaal. Ik heb mijn telefoon bijna, waar ik op het las, boos tegen de muur gegooid. Er staat bij elk punt, het is heel erg consumentenpolitiek. Dus we gaan dit eisen, en dan staat er onder elk punt, en dan kunt u ons daarop afrekenen. Dit is niet de politiek dat PvdA de GroenLinks moeten brengen. Wat zij missen is het idee, waarom willen we dit? Wie zijn wij? Wat willen we uitstralen? Ze hebben het bijvoorbeeld heel de tijd over ons en we, totdat het gaat over de essentiële arbeiders. De mensen, de onderwijzers, de vakkenvullers. Dan gaat het ineens over ze. Ik dacht, waar heb je het over? Dat zijn ineens ze. Dus niet meer de Partij van de Arbeid. Dat vond ik echt het stuk over de gezondheidszorg dat erin staat. Daar staat niks in over de coronacrisis. Daar hebben ze het over. Big Pharma wil alleen maar winsten maken. Ik ben het daarmee eens, hè. Maar ik geloof niet dat dit het moment is om het daarover te hebben. Je zou wel kunnen zeggen als linkse partijen, neem een voorbeeld aan AstraZeneca. Die hebben gezegd, wij maken geen winst op het vaccin. Dat is waar we heen willen. En dat die hele elan, dat ontbreekt erin. En ik wil daar even nog één ding over zeggen. Vorige maand, gestof, maar ik zit vol verbijstering. Ja, vorige maand heeft Corine Helemeet, nummer twee van GroenLinks, die heeft echt een hele goede speech gegeven over het probleem van links. Namelijk, naar welk wijgevoel moet je toe? Waar moet je op inhaken? En ik kan zowel Ploemen als Klaver aanraden. Kijk daar eens goed naar. En kijk nog eens even naar dat akkoord. Herschrijf het dan eens even in gedachten met wat zij zegt. Mm. En dan kom je al een heel stuk verder. En dan heb je ook iets om enthousiast over te zijn bij de gemeenteraadsverkiezing. Niet alleen van, kijk eens, wij hebben goede plannetjes. Maar nee, dit zijn wij en hier staan wij voor. En dat mist het nu. Maar je had het ook over aandacht. En aandacht hebben ze wel gekregen, hoor. Lilianne Ploemen, Jesse Klaver, die hebben dus hun plan uiteindelijk gepresenteerd. Ik zou het Rotterdam zeggen, ik geloof dat het niemand ene kloot interesseert. Nou, Nieuwsuur interesseerde het wel, want die hebben ze meteen uitgenodigd. Ze mochten aanschuiven en het werd ze niet gemakkelijk. Het werd echt een barbecue daar. Hè? Een gebrek aan inhoud in hun plannen. Klaver die verweten werd dat hij weer kabinetsdeelname had laten lopen. Gaan we even naartoe. Door het vasthouden hebt u nu niets. Want had u zich niet vastgeklonken aan de Partij van de Arbeid... dan was u 5 maanden geleden al minister van Milieu en Klimaat geweest. Dan had u in de treinverzaal gezeten en niet in een tuinhuisje. Nee, maar alsjeblieft, het draait niet om mij. Het draait niet om mevrouw Ploemen. Maar het draait toch wel om uw partij en uw politieke ideeën? Het draait niet om mijn partij, het draait wel om politieke ideeën. Ja, en uw kiezers. Ja, Klaver en Ploemen werden gegrild, hè, Peter? Of had het vuur wat jou betreft wel wat hoger gemogen? Nou, ik had het nog liever gezien dat Van Jongen erbij had gezeten. Want die gaat nu helemaal tekeer over links. Maar goed, dat stuk zal ik binnenkort wel kunnen lezen op de Joop. Nee, maar dit is een goed voorbeeld, Peter. Dit interview is, waar gaat het dan over? Oh, jullie werken samen? Nou, kijk eens, nou zit je niet in het kabinet. Ja. Als ze niet hadden samengewerkt, dan was het interview gegaan. Oh, jullie werken niet samen? Is dat nou links? Links staat toch voor de samenwerking? Het is gewoon, ik kan het zo, zeg mij. Ja, maar waar heb je het nu over? Heb je het nu over het interview zelf? Het interview mankeert of zo? Ja, dat is namelijk, dat gaat langs die manier. En op het moment dat ze het anders hadden gedaan, was het langs die manier. Het is gewoon heel voorspelbaar waar het over gaat. Ja, met grappen, je zit net te beweren dat het een volledig leeg verhaal is. En dan worden ze daarover geïnterviewd door Nieuwsuur. En dat gaat daar niet over. Dat gaat daar, en dat is mijn bezwaar. Zij kijken. Nou, dit stukje niet misschien, maar dat ging heel erg over de inhoud van het verhaal. En over nee, dat gaat eigenlijk alleen maar over. Jullie hebben naast de pot gepist, want jullie houden elkaar vast. Dat was de insteek van het verhaal. Nee, dat was één van de vragen. Inderdaad. En de rest is daarnaast, cliché. Nee, maar daarnaast ging het over dat akkoord. En waarvan gezegd werd: van nou, oké, dat zijn mooie voornemens, maar. Het is niet zo concreet. En daar was het een ontiegelijk scherp interview over. Waarvan je dacht, van, nou, die mensen zullen daar wel huilend vandaan gegaan zijn. Maar dat bleek wel mee te vallen. Bedoel, ze vonden het op zich een prima interview. Nou, dat heel is scherp. Dus, dat hard. Is dus het probleem. Want ik bedoel, het is nu net alsof ik heel kritisch ben op Nieuwsuur. En Nieuwsuur is een prima programma. Dat interview is ook prima gedaan. Maar het is allemaal volgens dezelfde manier van denken. Nee, zoals dat akkoord is geschreven, dat is ook de journalistiek zit in precies datzelfde patroon. Oké, jij doet dit, dan gaan wij deze vraag stellen. Het is waarom dat ik als consument. Zal ik even consumeren? Als ik naar dit soort dingen. Ja, ik kan elke volgende vraag bedenken. Ja. Gewoon van tevoren. Laten we even, jongens, even. Laten we even een glaasje azijn even opzij zetten. Het is vandaag een hele mooie dag. Prinses Amalia wordt lid van de Raad van State. Francisco, ga je thuis nog oranje tompoesjes eten om deze feestelijke dag te vieren? Nee. Ik heb echt een poging gedaan, Peter. Ik probeer het iedere keer weer. Positiefs uit te krijgen. Ik ga gewoon maar afronden. Ga je wel iets leuks doen nog vandaag? Ik heb het vorige keer ook gezegd. Ik ben erg in kerststemming. Ja? En ik ben blij dat het de donkere dagen zijn. Ik doe de lichtjes aan. Ik ben vrolijk. Jingle Bells dus even opmoetsen. Ja, ik bedoel, dus ik vind dat eigenlijk allemaal prima. Nee, ik vind het wel interessant dat Francisco eindelijk kritisch is. Nou, babbel hier maar lekker verder over. Peter Kay en absoluut, Peter. Ja. En Francisco van Joden, dank jullie wel. Tot zover de Nieuwsbv voor vandaag. Zometeen hoor je Lara Rensen en ik zit hier morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos. Dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik... Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Let op, inbrekers actief. Maar woon veilig en Philips Hue passen op je huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk de voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Bij Coolblue, Hornbach, Mediamarkt en woonveilig.nl. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Jouw huis ook slim beveiligen? Ga nu naar woonveilig.nl voor een gratis beveiligingsadvies. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet.